अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह बरकातुहु साईं जा मामला साहिबु पंहिंजो इहो जेको मुज़ारो वाक़ई आहे त पीर साईं पहुतो शहादी ॾिनई या हुन खां अॻु में शहीद थी वियो त हाणे इहो अलीम राशिदी ईअं त चवे ॿियो ॻाल्हियूं ख़बर न आहे पहुता या पोइ पहुता या शहादत पोइ थी त पोइ हाणे प्रिंगल खां अॻु में बि ॼण मतिलबु हुयो मतिलबु त केस हलियो पिए सो हाणे अर्ज़ु इहा थी जेको मिर्ज़ा वारो आहे वरी पढ़ंदुसि वरी ॾिसां हुन में छा तव्हां अॻिते मतिलबु त हुनखे या त फोटो छा चइबो आहे प्रिंट कढी वठोसि ऐं पोइ हुनखे पढ़जो इहो ॾहें चैप्टर में त हुनजो मथन आहे पंहिंजे नॉनआर हुनजो फारसी में हुन खां पोइ वरी जेको ॿियो चैप्टर ईंदो हुन में इहे ॻाल्हियूं जेके तव्हां अलवहीद वारियूं ॿुधायो था फलाण शाहिदी ॾिनी फलाणे हीअं चयो फलाणे हीअं चयो ऐं फलाणे हूअं चयो इहे सभई वरी हिते हिन छो त अलवहीद त हाणे 1960 जी ॻाल्हि आहे हीअ त पुराणी ॻाल्हि आहे ऐं पंहिंजो हे जेको मिर्ज़ा कलीज बेग साहिबु 1939 में गुज़ारे वियो त ज़ाहिर उहो किताब में छपियलु हो वग़ैरह 1921 में छपियो हो त इहो उन में अॻिते डिटेल में आहे पंहिंजो कहिड़नि माण्हू कहिड़ियूं शादियूं ॾिनियूं छा चयो ऐं हुननि मतिलबु छा चयो ऐं कहिड़ो फ़ैसिलो थियो आख़िरि में सो बराबरि इहो अॻिते 11 चैप्टर में या 12 में अॻिते ॾिसियो हुयो 10 में त इहो ॼणो हुयो वतन आयो हुनजो पोइ अॻिते वरी हुन में ई लिखे थो त भई अॻिते हिन में घणा रंग थिया इन करे पोइ अॻिते इन ॻाल्हि वरी ईंदी तंहिं करे ज़िक्र वरी अॻिते जेको आहे सो बाक़ाइदे हू जेको कोर्ट जेका हले थी हुनजो तफ़सील हुन अॻे 11 में आहे पोइ हाणे तव्हां हुनखे कंप्यूटर में ॾिसजो ऐं वरी ॾिसंदुसि पोइ वरी तव्हांखे ॿुधाईंदो त हू छा थो चए पर बाक़ी इहो आहे त हाणे साईं अलीमोहन राशिदी वरी पोइ गंतरी बाज़ बि आहे यानी हिकिड़ो खणी असीं छा चऊं मतिलबु हाणे उहो मतिलबु जेका ॻाल्हि हुनखे लिकाइणी आहे सां लिकाईंदो का जेका चवणी आहे सां चवंदो हू ॻाल्हि सही सिधी कोन चवंदो ऐं ॿियो हाणे ज़ाहिर आहे असां हूअं बि यानी असांजो जेको नमूनो आहे छा पी साईं जे जमात जो ॿियनि जो त भई असीं चऊं था हरूभरू मतिलबु लिखियो त वाकई हो पीर साईं ऐं पर पंहिंजो पहिरियों मुआहिदो हा हुन में लिखियलु इहो बि आहे त हू जेका कापी जेका वरी ॿी कढियाऊं उहा पोइ ख़राबु थी वई हली त डाठाऊं हुन में कुझु लिखियाऊं त वरी पीर साईं अली गौर शाह साहिबु वरी पंहिंजे हथनि सां वरी ॿियो पनो लिखियो उहो पनो जेको आहे सो हुन में वरी विधऊं सम्झो उन में वरी जल्द चाढ़ींदा वरी मतिलबु इहो थी सघे थो पोइ हुनखां ऑफिसर खां बि वरिताऊं जेको हुनजो हुयो एजेंट अंग्रेज़ जो हुनखां बि कापी वरिताऊं पोइ उन में वरी पीर साईं जे हथ कर वरी नओं उहो जेको मुआहिदो आहे उहो बि लिखियो यानी पीर साईं वरी ॿियो ॿी जेका कापी हुई जंहिंमें परगणो जंहिंमें देह खे कटे परगणूं ऐं हू जेको अलाए छा उहो लफ़्ज़ जेको आहे उनखे कटे महरकी लिखियाऊं त इहे ॿई लफ़्ज़ पोइ जेके अथव हू पाण उहो सॼो वरी पीर साईं उहो फलाणो सुफ़ो जेको आहे चारि सुफ़ा आहिनि न त हिन मतिलबु ॾेखारे थो फलाणे सुफ़े ते हीअ आहे फलाणे ते हीअ आहे फलाणे ते हीअ आहे चइनि सुफ़नि ते त पोइ चए थो हीअ उहो फलाणो सुफ़ो हुयो जेको वरी बदल आहे पीर साईं जेको आहे पंहिंजे हथनि सां लिखियो आहे अली गौर शाह साहिबु त उहो वरी पोइ हुन में किताब में विधऊं हाणे जॾहिं ॻाल्हि पधरी थी त मतिलबु त हाणे उहा सदन हयाती में थी या पंधर त पोइ थी मतिलबु त उहो त वियो हलियो रख रख थी वियो हीउ पंहिंजो कब्ज़ो करे वेठो ऐं इहे सभई माण्हू 42 में विया हलिया वीचारा इहे जेके रस्तम वस्तम इहे सभई पकड़जी ऐं पंहिंजो वञी पुणे में मरी विया हलिया किथे किथे मरी विया हलिया इहे सॼियूं ॻाल्हियूं थियूं पर हाणे हिन पासे पीर साईं ज़िंदा हुआ मतिलबु त वग़ैरह वग़ैरह जेसिताईं मतिलबु त जेका आहे उमिरि आहे होसिताईं पर हाणे आहे वाक़ई उहा डेट बि ॾिसजे त कहिड़ी आहे चङी तरह छो जो डेटुनि में जी ख़बर नथी पए पोइ वरी पोइ बहरहाल इहो ॾिसजे त हू छा मिर्ज़ा चली पई छा थो चए त पोइ इहो 11 में 12 में हिते अॻिते मूं ॾिठो पर पोइ हाणे मूंखां वरी विसरी वियूं ॻाल्हियूं इहो तव्हांखे हींअर जेके ॿुधायां पियो इहे ॻाल्हियूं सभई उन में आहिनि ऐं अलवहीद में जेकी ॻाल्हि आहे सा थी सघे थो हुननि उतां ई वरिती छो त अलवहीद वारा त सभई पोइ जा हुआ अने माण्हू जेके हुआ पंहिंजो दीन मोहम्मद हो पंहिंजो वफ़ाई या फलाणो हो हुन वक़्तु अहिड़ो हुयो ॿियो को माण्हू हो जेको 1936 में जंहिं अख़बारूं कढियूं पिए त इहा अख़बार पोइ निकिती आहे ऐं मतिलबु त हुन पीर साईं जे ज़माने जी न आहे ऐं न को मतिलबु त पोइ जूं ख़बरूं आहिनि त ज़ारा उन्हनि कंहिंखां वरितियूं हूंदियूं त उन्हनि ज़ाहिरा मिर्ज़ा बिल्कुलु को ज़ाहिरा हू सरकार जो माण्हू बि हो, मीरनि जो माण्हू बि हो, ऐं पंहिंजो पीरनि सां हरू भरू अहिड़ो को खिचल कोन बि कंदो हो, पर मतिलबु त हाणे पीरनि जो को माण्हू कोन हो, पर बहरहाल हुनखे जेका ॻाल्हि चवणी हुई सा हुन चई आहे। सा हिन में वरी पोइ ॾिसजे, तव्हां बि ॾिसो पंहिंजे कंप्यूटर ते या पंहिंजो हुनखे फोटू कापी करे वठो, उहे जेके पेज आहिनि ईंदड़ चैप्टर जा या यारहें या ॿारहें चैप्टर में आहे इहा ॻाल्हि। मूंखां हाणे विसरी वई आहे वरी, पर आउं ॾिसंदुसि शाम जो। हाणे हींअर आऊं मूं ॾिठो आहे, आऊं उथियो आहियां वरी निंड मञा ॿ पहरनि जो, सो थोरो कैडूलाखे ठीकु अचिबो आहे, सो वरी थोरो सुम्ही रहियोसि, हाणे उथियो आहियां। बरहाल आहे वरी पोइ कंप्यूटर खोलींदोसीं, वरी ॾिसंदुसि उन ॻाल्हि खे, पर तव्हां वरी उनखे ॾिसो पंहिंजे कंप्यूटर ते त हू छा आहे। पोइ वाकई इहा ॻाल्हि, पोइ जेकॾहिं हू हीअं थो चए, हूअं थो चए त असां को ज़ारा फ़ैसिले करण वारा त कोन आहियूं, जज कोन आहियूं, हिन करे चवंदासीं फलाणो हीअं थो चए, फलाणो हीअं थो चए, फलाणो हीअं थो चए, पर इहा ॻाल्हि मुंझियल आहे, पंहिंजो ज़्यादा वाज़े न आहे त पीर साईं हुते पहुता। जेकॾहिं ईअं असांखे सम्झ में अचे त ईअं खणी लिखिबो त पीर साईं पहुता या न पहुता, इहे जेके मुख़्तलिफ़ इख़्तिलाफ़ वारियूं अहवाल आहिनि उन्हनि खे ऐं पीर साईं खे ज़ार शहीद त इन्हनि करायो, अली मुराद ई करायो, छो जो पोइ जेका बि ॻाल्हि आहे त पोइ मतिलबु त वञे थी अली मुराद ते, त पीर साईं चयो त भई मुंहिंजा अली मुराद पाण ई चयो हुयो, डॉक्टर बलोच साहिबु बयानु ॾिनो, पोइ अलाए हिन में हाणे आहे अस्पताल में या न, त ॿिन्ही सराकी ॿोली में चयईं त पंहिंजो असां या हुकूमत जेका आहे त सॼी या कंहिं ॿिए माण्हू चयो त ॿिन्ही यानी वीहनि आङुरनि जो ज़ोर लॻाए चुका, पर पोइ पंहिंजो इहो हीअं थियो हीअं थियो अहिड़े क़िस्म जी यानी पीर साहिब ऐं अली मुराद पीर साईं साईं हिज़बुल्ला शाह जेको आहे उहो ज़ाहिर नंढड़ो ॿारु हो चइनि सालनि जो हुन वक़्तु, जॾहिं इहो सॼा वाक़िया थिया आहिनि शायदि थी विया साईं अली गौहर जी, त पोइ उन सां ॼण विरास कोन हुया पंहिंजो अली मुराद वारा। ऐं पोइ उहो 1894 में कॾहिं गुज़ारे वियो आहे, 98 में, त पोइ हेसि ताईं ॼण पीर साईं अॻु में गुज़ारे वियो आहे 1990 में या 91 में, त मतिलबु त हिननि जी पाण मची ॼण कोन रहियो, पर पोइ फैज़मंद जेको हुनजो फर्ज़ंद आहे अली मुराद जो ऐं पंहिंजो हिन खां पोइ ॿियो जेको वरी टियों उन्हनि जा वरी तालुकात वरी सुठा रहिया पीर साईं वारनि सां अलहमदिल्ला। पोइ इहे ॻाल्हियूं आहिनि, पोइ ॾिसो तव्हां वरी आउं ॾिसंदुसि इनशाला वरी तव्हांखां ॿुधाए छा आहे। पर हाणे असांखे ज़रूरी न आहे त फ़ैसिलो असीं करियूं, पोइ जेकॾहिं ॻाल्हि नथी सम्झ में अचे त ईअं चइबो त ज़ाहिर ख़बर नथी पए त पीर साईं ज़िंदा हुआ जेसि ताईं इहो प्रिंगल आयो या हुन खां अॻु में गुज़ारे विया, पर इहा अॻे ॿ टे दफ़ा थी हूंदी मीटिंग या छा थी हूंदी। हा पहिरीं हुन रोके छॾियो न जेको जेसि ताईं नेपोलियन छा नेपियर हुयो, नेपियर तेसि ताईं ॻाल्हि हुन खणणु कोन ॾिनी, पोइ वरी जॾहिं हू वियो हलियो त हुन जा जेके मुख़ालिफ़ आहे उन्हनि ॻाल्हि खे खयो, त तंहिं करे इहा ॻाल्हि इन में पंहिंजो ईअं सम्झ में ईंदी। पंहिंजो ॾिसो तव्हां बि ऐं ॾिसंदुसि इनशा अल्ला।